kunikumbuka, ingawa barua uliyonitumia inanitia uchungu. Tabu na mateso unayoyapata yananiumiza roho, kwa kuwa baba hayupo nawe na mimi mwanao niko mbali sana. Mama ye, oh mama, salamu zako nimezipata. Ninashukuru kwa kunikumbuka, ingawa barua uliyonitumia inalitia uchungu. Tabu na mateso unayoyapata yananiumiza roho, kwa kuwa baba hayupo nawe na mimi mwanao niko mbali sana. Ninashukuru kwa kunikumbuka, ingawa barua uliyonitumia inalitia uchungu. Tabu na mateso unayoyapata yananiumiza roho, kwa kuwa baba hayupo nawe na mimi mwanao niko mbali sana. Mambo hayo, sina kaka, sina dada, kwa hiyo na